Początek tam, gdzie słowa, koniec tam, gdzie dusza. Początek tam, gdzie nic nie ma, finał jest w uszach. Jeden to cyfra, dwa to jest dusza. Właśnie tak jakbyś chciał, nie tak jakbyś musiał. Początek tam, gdzie słowa, koniec tam, gdzie dusza. Początek tam, gdzie nic nie ma, finał jest w uszach. Jeden to cyfra, dwa to jest dusza. Właśnie tak jakbyś chciał, nie tak jakbyś musiał. Znałem faceta, co bardzo chciał to robić. Nie wiedział co, gdzie, po co i nie mógł się z tym pogodzić. Patrzył na swoich kumpli i chciał być takim jak oni. Chodził ich drogami, człowieku, ale nie mógł ich dogonić. Chciał tego bardziej niż wszystkiego. Złapać za ten mikrofon i powiedzieć coś do niego. Zaczął opalać kurza, człowieku, i tego nigdy nie żałował. Jak tego, że przed szarym cieniem tego świata się schował. Nad sobą się nie żalił, czasami sam do siebie palił. Był takim dobrym człowiekiem, ale tę sprawę zawalił. Nie wiedział jak się dostać, do tego świata się przedostać. Mógł być takim jak oni, ale nie mógł temu sprostać. Był taki facet, wspomina NKS Kuate. Chciał przez jedną chwilę czuć się jak pieprzony bohater. Drzewo w górę nie wyrosło, nawet liści nie puściło. Co to dobrze się nie zaczęło, dawno już się skończyło. Człowieku, weź wytłumacz temu, że się liczą przyjaźnie. Że popełniam czasem błędy, zawsze mówię wyraźnie. Są też takie rzeczy, co pobudzają wyobraźnię. Takie jak sobą być i reprezentować styl odważnie. Mówię całkiem poważnie, tak jak docent. Nikłe myśli, NSM, rzut 100%. Sam to oceń, to nie subkultura, rewolucja. Południe do centrum, człowieku, hip-hop produkcja. Początek tam, gdzie słowa, koniec tam, gdzie dusza. Początek tam, gdzie nic nie ma, finał jest w uszach. Jeden to cyfra, dwa to jest dusza. Właśnie tak jakbyś chciał, nie tak jakbyś musiał. Początek tam, gdzie słowa, koniec tam, gdzie dusza. Początek tam, gdzie nic nie ma, finał jest w uszach. Jeden to cyfra, dwa to jest dusza. Właśnie tak jakbyś chciał, nie tak jakbyś musiał. Każdy przecież robi, co może najlepiej. Jeden przy gramofonach, drugi przy 24H w sklepie. Wierzyć w reprezentatywy tak jak tamten, co go setki razy widziałem jak się opierdalał kantem. Zrozumieć własne słowa, zrealizować plan ten. Tak jak sobie od nowa, rap napierdala z anten. Rozumiesz całą kwestię? Każdy ma w sobie bestię. Hip-hop całą parą, do przodu jota wreszcie. Właśnie teraz się spieszcie, tam gdzie nigdy nie dojdziecie. Nie tak jak ten facet, wszystko możecie. Trzeba jeździć po świecie, nawet palcem po mapie. Teraz mówi do was Jaros, może mam na to papier. Jak sobie tłumaczyć, co hip-hop może znaczyć? Można wejść na szczyt, ale może być inaczej. Stać z mikrofonem w łapie, albo na to patrzeć. Ty możesz robić co chcesz, ja tu zostaję raczej. Początek tam, gdzie słowa, koniec tam, gdzie dusza. Początek tam, gdzie nic nie ma, finał jest w uszach. Jeden to cyfra, dwa to jest dusza. Właśnie tak jakbyś chciał, nie tak jakbyś musiał. Początek tam, gdzie słowa, koniec tam, gdzie dusza. Początek tam, gdzie nic nie ma, finał jest w uszach. Jeden to cyfra, dwa to jest dusza. Właśnie tak jakbyś chciał, nie tak jakbyś musiał. Nie potrzebuję mało znaczącej konfrontacji. Mało wymownych kwestii, tak jak widzą w aparacji. To nie są podziały między mną a tobą. Bo w tym co robię, kim jestem, zawsze jestem sobą. Tylko to chcę robić, człowieku, tylko tym chcę żyć. Żeby pokazać jak prawdziwy hip-hop może być. Bez żadnych konfliktów, niepotrzebnych reliktów. Przekaz prosto z duszy, bez wyklepanych remiksów. Nie stwierdzić tego, czego już nie da się naprawić. Człowieku, na co liczysz, czy mam na nogi cię postawić? Posłuchaj jak dźwigle, zajebiście wbite w single. Słowo z ust wydobyte, żebyś się ślizgać na igle. Mówić głośno teraz i nie pieprzyć coś pod nosem. Tak jak ultra dźwięki, szybko godzę się ze swoim losem. Stoję prosto na nogach, razem z Szajną i Jarosem. Podejdź sam do tego, człowieku, sam to teraz oceń. Początek tam, gdzie słowa, koniec tam, gdzie dusza. Początek tam, gdzie nic nie ma, finał jest w uszach. Jeden to cyfra, dwa to jest dusza. Właśnie tak jakbyś chciał, nie tak jakbyś musiał. Początek tam, gdzie słowa, koniec tam, gdzie dusza. Początek tam, gdzie nic nie ma, finał jest w uszach. Jeden to cyfra, dwa to jest dusza. Właśnie tak jakbyś chciał, nie tak jakbyś musiał. Zrozumieć można wszystko, to jest taki test. Wszyscy dobrzy ludzie, dobrze wiedzą co gdzie jest. Czas na jakąś akcję, nacisk kładę na relacje. Niekoniecznie żeby mówić, ale żeby mieć rację. Zapisane ściany, obstawione PKP stacje. Reprezentować, nie czekać na owacje. Ten typek to był taki, że tylko w lustro się gapił. Nie chciał istnieć na scenie, tylko na fotografii. Początek tam, gdzie słowa, koniec tam, gdzie dusza. Początek tam, gdzie nic nie ma, finał jest w uszach. Jeden to cyfra, dwa to jest dusza. Właśnie tak jakbyś chciał, nie tak jakbyś musiał. Początek tam, gdzie słowa, koniec tam, gdzie dusza. Początek tam, gdzie nic nie ma, finał jest w uszach. Jeden to cyfra, dwa to jest dusza. Właśnie tak jakbyś chciał, nie tak jakbyś musiał.